الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت كيف أقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبنا منه عقبى صالحا فقلتها فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم في صحيحه رحمهم الله د مخکی جمعونه الحمدلله د امهات المؤمنین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهرات او ذکر خیر شروع هغه کی د دوو بیبیانو ذکر خیر الحمدلله تیر شو یو ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنها او دویم ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما ذکر خیر تیر شو نن دی او درې بی ذکر مونږه کو چې هغه ته ام سلمہ ام المؤمنین سیده طاهره وای رضی الله تعالی عنها. د دې بی خپل نوم د هندوبنا تو ابي امیہ او خانادانی لحاظ سردا بی بی د الله حبیب تھا د ټولو بی بیانو نزیات نیز دی دا او دا پټولو بی بیانو کې آخر کې وفات شوه دا د دې عمر تقریبا س سلور نیم شلو کالو ترسیدلیو. بعضی اهل علم سے کم ذکر کرے واللہ مذہبی وی عاشت نحو من 90 سنہ دا تقریبا د سلور نیم شلو کالو پوری پدی نمگڑی فانی دا غمون دنیا کے پاتے شوی. وکانتا خیر من مات من امهات المؤمنین دا خیر نئی بی بی دا چې دا الله د حبیب په بی بیان او ازواج مطهرات کې د دې نیمګړي دنیا نه خاور تلاړه دا د نورو بی بیان د حضرت حسین رضی الله عنه غم نه ده کتلې او دې ته د حضرت حسین رضی الله عنه غمم را رسیدلې به انتها پریشان شوی و تاریخ لیکلی به خودی پراغلې و دې ته چې د حسین رضی الله عنه د شهادت خبر راغې فوجمت لذالک وغشی علیها وحزنت علیه کثیرا دا خفشوا بی خودی پیرالا بی انتہا خفشوا عددی نفس یو سور از جوندی و بی عددی نمگڑی دنیا نلارا دا لم تلبس بعده الا یسیرا وانتقلت الاللہ عز و جل دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا شہادت نفس دا ډېره دنیا کې نه د پاتې شي لاړ خپل رب او د الله رحمت ته منتقل شوا. بعد روایتو کې راغلي علما او سندي کلامم کړي چې دا به انتها پریشان شوا او ډېر جړل او د الله حبیب هم خوب کولې دو د الله حبیبم پریشان او په بدن مبارک دړي پرتی وی بیبي ورته ویلې خفای پریشان وی اوس د حضرت حسین د شهادت د ذهن رااله د لوی شان والے بیبي دا اے د الله د حبیب د صحابه او د صحابيات لوی شان ده او چا سره چې دمر قریب رشتوي چی آغی تا بی بی وی دا سید المرسلین نداغی دا شان بارکی بستا پوسکے ہر بی بی با دا خاون سر جنت کی مسلمان خاون سر یوزیشی ادا ٹولی بی بی آنے با دا اللہ دا حبیب سر دا آغی پا جنت کی بی دا دا مہاجرات اولین و ندا او دا سعادت دی بی بی تحاصل لے دے حبشی تم حجرت کڑے او بے مدینی منوری تم حجرت کڑے دا دی نمخ کی دا نبی علیہ السلام رضائی رو رو ابی سلمہ ابن عبدالسد المخزومی نو دا دا غوی پا نکا کی وا ابو سلمہ نیک انسانو او نیک صحابی دے بدری دے خاون د دوو هجرته نو ده پسلورم کال د هجرت د دې د الله د حبيب سره نکاح شوه وکانت من اجمل النساء واشرفهن نسبا تا پټول بیبیانو کې د حسن په اعتبار ډېر ښایسته و او د نسب په اعتبار هم ډېر اوچت و او د دې بیبی اولاد د غم صحابه دي ولها اولاد صحابيون یو بچی عمر دی یو سلمہ دا یو زینب دا رضی اللہ تعالی عنہم نو ددی بچیم صحابہ کرام دی او دا بچی دا اللہ دا حبیب پا جولے کیلوی شوی زکدہ یتیمانانو پلارے شہید شون نو نبی علیہ السلام چلی سر نکاو کا نو ددی یتیمانانو پرورشم چا کڑے د دې ماشومان او پرورشم جناب نبی کریم علیه السلام کړه آیاو بچي وای زدا الله د حبيب سره ناس سم روټي به خوړه نو د ماشوم لاس ګرځي په تالی او پلیټ کې د ماشومان وای زکه یو ځای د سړې روټي خوري چې یو له طریقه ورزي نو ټول له ورشي نو د الله حبيب ورته وای کل مما يليك نزدی نزدی خورا اپا خیلاس خورا اپ بسم اللہ سر خورا خوراک چکے نو علب سوے بسم اللہ دا یو دعا مونگ یاد کری خواغا علماء لکری چی سندن دا خبر ثابت ند بسم اللہ وعلا برکت اللہ صحیح روایاتو کی دروٹائی پہ ابتدا کی بسم الله وای که چاوتش بسم الله و یم سنت پیدا شول اباز علماء وای که ور سره بسم الله الرحمن الرحیم وای نو دا خبرم صدا کافی دا ناغه بسم الله و علی برکت الله و علی حدیث هغه سندن ثابت نه ده رضا الله حبیب دی بچی ته وای سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک بسم الله سره خوراک کوا نزدې جدر تسی نو هغه کوا په خیل اس خوراک کوا د جدیدا بچیم صحابه کرام دی بیبی نه ډیر شی احادیث منقول دی لکه رسوم ان شاء الله ذکر کو 378 حدیث د ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نمن کلی سربائی درے سوت و کم اتیا 378 حدیث دیار لس حدیث دی متفقن علیہ دی دی شیخین بخاری و مسلم شریف امام بخاری رحم اللہ زان ندیل دری حدیث ذکر کری امام مسلم زان تا دیار لس حدیث ذکر کری دی او دی والد اگر چی دی کفر پا حال کی مڑ دی خلوی سڑے دی تب ازاد و راکب وی سمر خلکو چی با مسافرو داغی خرچب دور کولا عربو کی دی اسلام نمخ کی میولوی سخاوتو مل مستی آوا زکداد ابراہیم علیہ السلام اولادو نو د مل مستیا بنیاد ابراهیم علی السلامی خو نو دا د خپل پلار ندی ته میراث کی او ملاو شهو ورته کفر په حال کې وو اچ ور سره وسو نو اور ودا سی پوچت ز بلولو غلام لبی اور بلوا ګوره کدا رانا شرط مسافر صحیح کا اوراغه او دورت ویدا و کستا دارنا کافلی والو سئ کا او سوک رال لتا پی خوراکو کو نو ساری بازادی نو ساری به غلام آزادو لوبیا اچکل وسونو نو بیا چې به سور مور بلولو نو کته زه کی به بلولو جیسه نس شته نه نو کدی رنا پسی مسافر راشی نو زمو سشته نس بکاو نو دا یو د اغلوی او سخیانو نو پلاره ادا بی بی تعد من فقهاء الصحابيات صحابه خطول دی خو پدی کې بعض فقها مجتهدین دا ار صحابی لوی شان دی خدا په صحابياتو کې د فقهاء صحابياتو نه دا څومره څومره مسلو ته پوښونه با د دین امت مسلمه کول تاسو د مخ کثیر شول حدیث راغله صحابه کرام سراجم او یو کس اولی ګلو جلاړ ش زموږ د طرف نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته سلام وایا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته سلام وایا او ورته وایي چې تپوس کوي د مازیګر نفس د دو رکاتو نفلو ناغکس لان ام المومنین عائشی بی بی رضی اللہ عنہ تے سلام پیش کو ابے ورطوی جمور فلانی فلانی را لے گلے میدن دمازی گر نپس ددو رکات تپوس کئی ناغی ورطوی تلار شا ام سلم رضی اللہ عنہ تے ددی علم غیصر دے دمگر داغ دور د صحابو صحابیات و شانو چیو مسلی معلومات بدئی سرنو بلچا سربونو علتے لی گلی علتے بیا لی گلی ناغا کس دیر اخیارو واپس دی دراغی وی ما تخو ام المومنین دا سوئی اے زنی وقت بتایو کس و عالم تسوگ لی کی دیشی بل لدی نلی گی نا واپس راغی یو مرګره لړ شي د کسانو له دن ناراضي پنور غو بتو د شي غدور خون به ني ها بای دا بار کسان دن ناراضي تاسو دا زي سو واورې خو ندي ورې دي چې سو واورې ناګه کسي واپس لېګلو ویلاړ شزه ام سلمہ رضی الله عنها نه تپوسو کا ناغه ام سلمہ رضی اللہ عنہ تراغ ناغوی او ماد اللہ دا حبیب نتا پوش کرے ما سرس زنانا ناس تیوی نبی علیہ السلام راغ پکور کی دمازیگر نپس دوارکاتو نفلو نیتو تڑلو نماوین زی طویل آرشل اللہ حبیب نتا پوشو کخو قدر لی اشاراو کنو اپلو درے گا رجید اللہ حبیب موزو کو ورتوی ام سلمہ تا پوش کئی رضا اللہ حبیب وی ورتو یا بنت ہند اے د ہند لوری ما تسمل مان راغلیو او سو وفد راغلی او دا غی په تعلیم او تعلم کې ز اختشم او دای په ملمستیا او ضیافت کې اختشم نو مان د مسبخینا غدوا رکاته پاتیو نو دا می اغه کول خدای او طریقه ده چې نبی رحمه السلام به او شی شروع کو نو بیا به پرې خونا نو د مازیګر نه پس دا دوه رکاته زمونږ استاد او د پیغمبر علیه السلام خصوصیت ده مونږ نشو کولای مازیګر نه پس خدای زمونږ مذهب حنفی ده دا مذاهب سلور دي او سلور وړه سدي اے سلور وړه سدي حق دي نوګره په خلم وایو حق دی کله په حق عمل پکاري سمو خیال لې اګه په حق چا عملو کو نو ورسره چې پرزونی کې رجیتوي حق دې نو دادي دروغ وی کرشتیا وی تاسو لواب هیڅ تاسو ټول وای ما شومان مې مليان مې مزبونه سلور دی سلور واړه سدي حق دی نو چې په خلا حق وې نو کله نا کله په حق عمل پکار دې نو که چا په عملو کو نو مړای نه ودی نسی او هغه سره مناظرې ولیکه کله ناکله سی په حق عمل پکار وی نور مسلکونه مسکه ابشی میرا لوی چې سکال رمضان شریف کې زموږ د ملک لوی لوی عالمان مفتیان راغلي نو حرمینو شریفینو کې ویتر په مختلفو طریقو کوي چې څوک لاړی کله بس یو رکعت وی تور کی کله ور کې کونوت نه کوي نو مفتیان خفنه سوجیره موضوع شو کوو شو ربا علی چې ګوره دا خو مسلک دی زمون مذهب کې دا وي تاسو ولي تاسو غيور ټینګړې په خلوای چې دا ټول حق دي نو کله چې په حق عمل مکو نو چې په خلوه حق دې نو عملم په حق دې کنا سپو شوي په خبره باندې جې سره د امت جنگونه ختميږي دې سره د امت پرزونې ختميږي دې سره سکی هغه غزه کې خو ماشاءالله دا څه پریشانی نشتا نوې کوشش کوي چې دا ټول سنت خلق لسو خای عملا نه ورته خای ټول سنت ورته عملا نو خای نو دا الله حبیب چې به سکول نو دا دغه خصوصیت تو زمو مذهب حنفی کې د صبر د مز نه پس د مازیګر د مز نه پس نوافل نشته خو نوافل دوه قسم لري چې مسله درته یاد شي یو توي زوات السبب یو توي غیر زوات السبب یو هغه نوافل لري چې غیر پر اسباب شرعیه شته چې په پوشه اله کما او دسکو نو دس پس دو رکات شکرانه سره کئی سبب موجود شو زم مسجد تر عالم نو تحیت المسجد دو رکات خلق کئی سبب موجود شو سبب مو پی جندو یادی اللہ مونگو تاسو ټول حج عمری لبوزی چا توافو کو نو تواف نفس دو رکات کئی سبب موجود شو نو دا عرب و دا نور ائمه وی چه کم نوافل اغی دا پار سبب شرعی وی دا دا مازیگر نپسم کولیشی او دا ما دا سبا دا مز نپسم کولیشی نو ایچی راشی او دا سوکی نو دا مازیگر نپسم جماعت که دو رکاتا کئی دا دا ای مذهب دی دا دا ای طریقه دا ایچی تواف دا سبا دا مز نپسم ہو کی او دا مازیگر نپسم ہو کی نو دو رکاتا کئی سپوشوی خبر بانه ہے زموږ امام ابو حنیفه رحم الله وای ک سبب اشتاو ک نشته غو مازیګر او د ما سبا د مز نفس نشتا نو کو چری عمرې له لاړ اینو ته جنگونه چا سره نه کوي چې ستای له بیر خلق توافونه کوي ته خلق د نفلو نه منې کې ها بھائی خلق سکه خلق د نفلو نه منې کې بلکې عمل کوال تک مقدر ته ملاوي تا په خلويلي چې ضرور مذاهب حق دي نو په دې حق کله ناکله سموکا ها بھائی په دې حق باندې کله ناکله سکوا دې باندې عمل هم کوا د دې بيبي ډېر لوی شان دې د فقهای صحابيات ندا او دا فرمای خپل حال ذکر کای و یو زلزا او خاون مناستو نوې ما ته خاون وای چې نشته یو خزه چې د دې خاون مرشي او دا خاون دې د جنتیانو نه او د دې خاون نه پس دا خزه نکاو نکی مگر الله به دا خزه او خاون دواړه په جنت کې جمع کړي سپوش په خبر باندې یو خزه خاون دې او خاون دې مرشو او خاون دې جنتی دې او دې خزه دې نه پس بل نکاو نه کدا به مر سره الله جنت ترسي نوې ما خزه خاون خپل منس کې زوجین وای راځي چې واده او کوجیو بل نه پس ته ما نه پس باندې کان کې زبتا نه پس نو کوم ته ما نه پس نه کې نوې خاون را لوي ته زما تابعداري وکې ما وی آو قال اذا مت تزوجي خاون ورته وای چې زمړ شم نو نکاح وکا دا نه ته تر کومه پوری دا واړ بچی دي او سر بس پینه سوای خزه تا زمانہ پست نه کاو کاو بیا اللهم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیر مني لا يحزنها ولا يؤذيها الا ام سلمہ ته زمانہ پس کما ته شهادت او مرګ ملاو شي یو نیک سړی ورکه چې مانه غوري او دا خفقاینا دل تکلیف نه رسي نو بی بی فرمایي چې کله دما خاون وفاشو کو تو من خیر من ابي سلامه دا ابو سلامه نه بسوک بهتري بدري صحابي دي اي بدرين پی جنای وي الله بدرين سکمای لي کو بشانه اطلاع کا وي اعملوا ما شئتم سچ کوي کوي ما معاف کړی اي بدرين ته سکړو پدي دنیا کې د بخنه اعلان ورته کړو نو دا خاون د دوو هجرتونو دے صحابی دے او بدری دے نبی وی فرمای چې خاون می مړ شو وخت پکې تیر نو چې زما کله عزت ختم شو نو د الله حبیب را تدنې کا پیغام را لګلو. او یو حدیث کدا سم راغلی دا فرمای خاون می راغې ویمر ما خنن د الله د حبیب نه یو عجیب مسله و اوریدا چې کم مسلمان ته وډوکه یا غټ مصیبت ورسیږي سور تو ورسیږي وډوکه یا غټ مصیبت هدی دی مصیبت کی وای چې انا لله و انا الیه راجعون او ای اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. دا الفاظ چې وای نو الله به دې مصیبت کې اجرم ورکای او دا کم نقصان چې شوه دې نو به بهترین ورک. دا غره عجیب با برکت دعا ده. دا الله حبیب دې ژوند چل خوله کله وسړې دې او د رزق یو سبب دې یو زید یو کار دې او هغه کې قدرتی صافت سره ختم شي دا دعا چې دې وي نو دې نه بهتر به الله رب العزت درکای. د دې دعا ډېر برکاتي دا به ان شاء الله یاد وي. دې بارکه دا کتاب موږ مخکې چاپ کړو دا ټولې مسنونې دعاګانې دي پکې بیا ان شاء الله دا ځل په ډېر رضایت خواري شوي موږ کوشش وکړو چې دې کې څه دعا مسنون پاتې نشي نو ان شاء الله کتاب ورسېدو الله دې د خپل رضا د پاره کړي. دې باندې ډېر خواري وشو او ډېر مهنت وشو من کوشش دا کړه چې څومره مسنون دعاګانی وی یو خو صحیح سند والا مضبوط دعاګان چې الله د حبیب نه ثابت دي ځکه همیشه د پاره باز خلک دعاګانې کوي خو هغه کې کمی زیاتې وي یا پلارو کوشو کې کتابونه علی ناغه کې د الله د پیغمبر د الفاظ سره خلکو نور الفاظم سیوا کړي نو دا ټول دعاګان ان شاء الله په دې کتاب کې موجود دي. وای ما دا دعا زدکا وچې زما خاون وفات شو نو ما دا دعا وی چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. دی الفاظ مختلفو طریقو سره ثابت دي. وې دا دعا مې خو ما وی چې دا ابو سلمہ نه به بهتر لاسو کې چې د تیر شو نو دا الله حبیب خبر رولې ولو دیتا چکل پیغام راغن دی یو سو مشکلات ذکر کل وی مرحبا دی پا پیغام د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خصو خبری دی دا ما یو خوز ما گن بچی دی کمو خیالی گنو بچو والا سوک سنبالو لیشی اکثر د باز خلقو د بی پروائی دا وجنا چې باز خلک نکاح کوي نه ولې ګره بچيبه دل لري کې نه بچي غریبانه در په درش زما خډیر بچي دي بل ما کې غیرت ته استاد الله حبيب غني بيبيان دي اس نه زما دا غیرت د وجه نستاسو پشان کې چرته کمیرا نشي زم زما په غاولیاو کې شوکټو موجود نشته دلته اخو ټول په مکه کې دي ندا الله حبیب ورت خبر ولي غلو ودا عذر ستا چې زما ماشومان دي نو ستا د ماشومان د پاره به الله کافی شي. او د الله حبیب بعض الفاظ د روایتو کې راغلي فعل الله وعلى رسوله ستا د یتیمانو بچو ټول کفالت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې هر چی غیرت ده نو دا به الله بوزي. او کته وي چې زما سوګ دل تشته ده نه نو ستا پاولیا او کې یو تنم پدی خفکیږي نه د الله د حبیب دمر لوی د سبو شادو چې دشمنانو تسلیمولو دشمنانو تسلیم کده ام حبیبی رضی اللہ عنہا پر نکاح کی بر د دې بلار په دغه وخت کې اولی دشمن د الله د حبیب ابو سفیان رضی اللہ عنہ چې کله ورته پته ولګه چې ستالور بیبی خو نبی رسام په نکاح واغستا وګوره دغه وخت کې د دشمن د خلی نه روزی هو الفحل الذی لا یجدع انفه ویدا الله حبیب غزوان دې چې د پوز سو کټ کولې نشي دې د خلکو پوزې کټ کای ګوره زسو کو او زما لور د نبی علیہ السلام د نکاح د لان دراله نو پدی ترتیب باندې د الله د حبیب سرا د دې نکاح شوا وی یو زردام پیش کړو چې زما ډېر عمر دې نو د الله حبیب وی فانا اکبر منک کستا عمر ډېر دې نو زما عمر د تا نه ډېر دې زما عمر د تا نه ډېر دې ادا تاریخ لیکلی اے د الله حبیب تدا ماسوتن ناوې لاړاو بی بی وا او د اخر د شپې کې بیا سکل تطحنو میچنې وړولا دا د نن دور زنانو ته یو شو اے ماسوتن راغلی د چا کور تا سید الاولین والاخرین وې دا د فلانی بی بی د کار باندې کوي اجارو باندې وای ادا د فلانی لور دا دیکی دی بی بیانو تبکر تام یو طریقه دا اصل کی جون تیری گی پا طریقی لکه دا مونگ دا واده پا آغا ترتیب کیوئی چیزنی وقت یو معشوم لارشی نو بس پا دور ازی که پی خواخ کور روان کی تا چی خپل لور تا چل خی نو پا آغی خلص پیزل لسکال لگی ستا لور خو اصل که ستان گور دا ستا دا لور خو دا بل کور دا نو دا چراله نو یو افته کې بس یو افته کې موږ پښتانه ډېر خبره وکړی نه یو افته کې کور رواني نه دې شرم دا چې د کور چل زده کوي دا چې پويږي نو وخت بالي ته یو سو کال دې سره دا سه مهنت وکړه ک خپل لور سره جوړې کولو نو که خزه ته جوړه نشو نو بیا به ته جوړه ني وحي شرم پکار دې دل تدام یو عبرت دې د سید المرسلین بی بی دا نو دخلت اول العشاء عروسا وقامت آخر اللیل تطحنو مازغتن ناوی دا او ساری میچن روڑائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادی عجیب حجرت کڑے بازی تاریخ لکلی چی خاون خوی حجرتو کو دی چی حجرت کولو نو ٹھول ور تا رکاوٹ جوڑ شو قط خاندانو دی پا مکہ کے اپلارو ترونو ٹھول غٹ غٹ کافیرو ادا مکی پا مشرانو کیو نو دی بٹول رس جڑل د مدینه د هجرت پسې اخر دیتا پسې طریقې اجازه تو شو نو تاریخ لیکلی چې دا یوازې روانه شو هي سوچو کوي نن د اسلام سره زموږه څومره خیانتونه دي و یو کافر قتل چې دومره پاکه بیبی او د دومره لوی خاندان به یوازې هجرت کوي نو تورې راوا غستا دا په یو فاصله کې روان عام ور سره روانو مدینه منوره ته یو هفته منزل له آبا تیلری و خود دید افاظت دپارو چی کل دا مدینی پا کسوی وردن نکا کافر تی واپس را دا خدا آغا دور دا کافر و شان دے چی دمر دا پردائی حیا خیال ساتی نن زمونگ سمر مسلمانی کم زور شوی دیوی خبری مونگ بانے سوک اعتماد نشی کولے امونگ پی امین نشی جوڑو لے ندی ام سلمی رضی اللہ عنہ پدی ترتیب بان حجرت کڑے اول خوی خلقو بادی چن پی جند دا چا تسلیمون نچی دا بنتو ابی امید تردی چی خلقو لپتو لگی دا نورم ددی زد دا غی بارکی سیواشو نورم ددی زد سیواشو ندی ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہ دیر لوی شان دے او اللہ دے تا دیر لوی فقاحت ور کڑے دے بی بی تے لوی فقاحت ور کڑے دے دیدی دے جنازی بارکے باز علماء لکلی جدا وفات شوا ندی وصیت کڑے علا جوندہ ایوا چی سعید ابن زید چی یو دا عشارو مبشارو ندے وی په ما د جنازي مزدوک دیو کی دغه وخت کې سید ابن زید رضی الله لسو کسان باندې دنیا کې د جنت زیره شو نو دغه وخت کې غنور وفات دي او سعید ابن زید رضی الله عنه سره دا ژوند دی دا د عمر رضی الله عنه خور په دوا دوا عدد د وژن عمر رضی الله عنه ته ایمان نصیب شوه چې د کور کې قران لسته شو سعید ابن زید رضی الله عنه خو باز علماء لیکلي دی وصیت کو خو دې دوران کې داله وفات نو چې سعید ابن زید رضی الله عنه وفات شو نو بازی وای چې حضرت ابو هریر رضی الله عنه په جنازه کړي او دا په بقی کې دفن دا دا په بقی کې دفن دا ام سلمہ رضی الله عنها د مدینه منورې مشهور قبرستان دی اصبر د دنیا اولیاء او مسلمانان پای کې دفن دي تاریخ لیکلي چې 10000 صحابه کرام دا په بقی کې دفن دي دا سه بهترین قبرستان به قبضه پیدا کی چې دا غینه په پرز د قیامت د نور مسلمانانو سره سره 10000 اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم را پورته کیږي ندی بی بی ډیر لوی شان ده او ماته استوی بی بی ته الله ډیر لوی حسن ورکړو عائشه بی بی فرمایي وای کله چې نبی اسلام دا په نکاح واغستنو چون کې عام بنو کې دا سی وی وای ماته شاوی ډیر حسن ده نظر را خفشو نماوی چې په ستريقې صحیح کم فرعه تو هاوف والله اضعاف ما اوصفت لي في الحسن وي قسم بالله مال چې څومره د دې حسن بیان شوه دا غي نصوره سوره دا په حسن کې اوچتا وا او د حدیبی په سفر کې دا د الله د حبیب سره وا د حدیبی په سفر کې دا د الله د حبیب سره وا چې سوار لسو صحابه کرام اول تکافر ربن کل ویتا صبح نرازی حرامونه امتدلی یو افتا منزلیم پیدل کڑے ویتا صبح عمره نکاوئی نو بی انتہا پریشانی پا صحابہ اکرام برال تردی چی صلح حدیبی اولی کلے شوا او دا اللہ حبیب دا فیصلو شو جیتا صبح سکال واپس زئی بل کال لب عمری ترازئی خود دریو رزو نسیوا رزی با پا مکہ مکرمہ کی نتی روئی نو دا اللہ حبیب صحابہ اکرام اتوی سرون اخرائے نو ایمان دمر خبکان ناغلے وڈو چاہا گنو کو نو دا اللہ حبیب خیمیتا رادن نشو دا پریشانی پا حال کے اے بی بیانی دا اللہ دا حبیب اوازم سمجھدار بی بی دا خاون پا مزاج پوئی یا پوئی شو چیز اللہ حبیب خو خفت ہے اور توی قربان خفت ہے وی ما صحابو توی سروخ رہے اور چاگا کو نکو آور توی استا صحابہ خو حبیب صحابہ دی خو دیر غم ور ترسے دلے تاسو دی خیمین بار شاید اخپل سروخ رہے دی چی تاسو لو گوری ٹول بسرو نوخ رہے نبی کریم علیہ السلام دی بی بی مشورہ و من اللہ خیمین را بار شو او کس روغو توی راشدہ سر را توخ رہے بچی سر خریل شورو شل طول صحابو جو قتل یو بل لکی ناستل او یو بل تے سرو نا اخریل یو بل تے سرو نا اخریل نو دی بی بی تا اللہ رب العزت دمر الویشان ورکڑے اگر دا اللہ دا حبیب دے بی بیانو چی زمونگا استا سمین دی دی دمر الویشان دے دی بارک سمر قرآن اللہ را لے گلے دا چا دا شان بارک چی قرآن رازی لکه خاص کر د سوره احزاب سوره آیاتونه ری الہ العالمین و یا نساء النبی لستنک احد من النساء نتقیتن اے بیبیانو د نبی کریم علیہ السلام دې نسبت له مخیال لے بی بی زنانا خوڑی نسا وی زنانا تا تغلتا وی اے دا پیغمبر بی بیانو پسی زنو کی شرافت او غرواله د نسبت د وجن راځي که تاسو خیالي جمعه کې مدر لویلو په کپڑا باندې تاسو پیزار سپلای صفا کوي خو که دغه کپڑے لمو د قران شریف نه کمیس جوړ کو نو بیا چې قران خوله هغه کپڑا پر سره خوله دا خواغه کپڑا وې چې تاسو سپلای صفا کولې دا اوس خوله زکه یو نسبت راغ قران قران سره د قران شریف کمیس ته جوړ شو نو زنانه خو زنانه خو چې د پیغمبر بیبی شو نو زکه و یا نساء النبی الله اور سره خطاب پس کوي اے زما د پیغمبر بیبیانو تاسو د نور زنانو غونټی نه تاسو تدای او شرافت او فضیلت حاصل لې چې د سید الاولین والآخرین بیبیانې تاسو د سید الاولین والآخرین بیبیانې دی وجنه بیبیانې راجم شوي وي د الله حبیب نے زیادت نفقه او خرچه غوخته اې دا دی او بیبی حق چې خاوند ته مال پجامو او خرچه کې لږ زیادت وکا خو چون کی بیبیانې د چا په کور کې وي نو الله حبیب ناراض شو چې تاسو د پیغمبر په کور کې تاسو د دنیا د زیب و زینت او د خرچو سره سکار دی نو یو میاش د الله حبیب خفو یو میاش پس قرانم نازل شو او د الله حبیبم د بالخانه نه راکوشو نو لمبه د عائشی بیبی کور ته راغې ورته وی الله یو حکم را لېګلې خو ته تلوار مکه ولاړ شه مور پلار سره د مشوره وکا نا ورته یسو د قران آیات ورته وی چې الله العالمین وی ای زما د حبیب بیبیانو کته سو دنیا او د دې زیب و زینت غواړی نو زما د پیغمبر په کور کې زیب و زینت او دنیا نشته بیا خراشه چې زما پیغمبر سووس کیږي ضرب مو کی او رخصت به مو کی او کته سو الله او د الله د رسول رضا ونګی لټوي نو دا زما د حبیب په کور کې شته نو ویلاړه شمور پلار سره مشوره وکړه ناورده قربان ستا بارکه به زمور افلار سره مشوره کو زمان دنیا خو خدا نمی ده دی زیب و زینت خو خده بل اختار الله و رسوله زا اللہ و دا اللہ رسول غرکو طولو بی بیانو دا سیوی نه بی بیانوی او نه وارو دا سیو فرمائن دیو جن دا اللہ دا حبیب بی بیانی دا دا اللہ دا حبیب اہل بیت تی اللہ و انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت دا آیات د نبی علیہ السلام د بیبیان مبارک نازل شوه بیبیان سری هغه اهل بیت چې وای نو پټولو کې مخکی بیبیان دي هغه رستو اولاد خود دي بیبیان را پیدا شوه که حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما او فاطمه الزهرا رضی الله عنها نور اهل بیت خود بیبیان نسلو ټولو کې اول په اهل بیت کې د الله د حبیب بیبیانې د داخلي دي د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیبیانې د په اهل بیت کې داخلي دي نو دا زموږ استاد سوغمور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې دې ته الله رب العزت دمر الوی شان ورکڑے ددین 378 احادیث دا منقول دی 378 احادیث دا د بی بی نصری منقول دی او مت ددی پا ذریبان یولوی خیر رسے دلے ادا پٹولو کی اخیرنی بی بی دا دو فات پہ اعتبار بانے او دی صحابو لجی بس مشکلات رالل ندای بدی بی بیانو تراتلل دی ډیر مشکلات دو امت کتری زکر دید ابو بکر رضی اللہ عنو خلافتو کتو دا حضرت عمر رضی اللہ عنو یو کتو دا عثمان رضی اللہ عنو یو کتو دا علی المرتضی رضی اللہ عنو یو کتو بیا رست ریر فتنی رالی دی یزید پا زمانہ کی پا مدینی منوری حملہ شویوا او دغه وخت کې په مدینه کې ټولو نغټ صحابي حضرت جابر رضی الله عنه د پستر ګډون شو او هغه لخر لټولم دی ډیر شه شهدا شو الله دې موږ تاسو مدینه منورې لبوزي نعلت یو زید چې سو پیجرین ویدا شهدا الحر دی سری دی امت باندې قسمه قسم حال راغله وې دریش پی دریو رزه په مسجد نبوي کې نه باندې ویلې کې دوه نه پکې جمع کېدا دی رجوی هم بسی چې د رب العالمین د پیغمبر هغه جمعات چې په خپل لاس یې جوړ کړي د جنگ د وجنا درې ورځې درې شپې پکې سنو او دا لاشونه د لارو کوڅو کې پراتو شهدا لوی لوی صحابه لوی لوی اولیاء کرام دا امت خپل منس کې چې کله لړاو شوی نو قوت او طاقت خطر کفار د دې مقابله کې سم دي دیو جنا دا کافر او یهود بوئی چې مسلمان سره جنگی دے نشی خو سپیسی می سولے و جخپل اکیو جنگ گوئی پیگی پا خبر دی امت مخیل سوک رات لیش دمر قربانی سوک پیش کولی شی زکر دی امت دا شهادتی او ارمان دے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چی کافر او سر جنگو نو کافر او لے خط لی گلیو اب آجرنیل تاوئی سمشا اسلام رانا بچ بشی ورنتا تا پتہ دے چی داما سوک رو اس تیزان سرا ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحبون الفارس الخمر دا پیغمبر علیہ السلام دا سی صحابہ میں روز تی دی دا شہادت دا پار دا سی لیونی و عاشقان دی لکستاسو دا فارس والاو چی شرام و سرسنگ محبت تے دی قوم سره څوک جنگ دی وجره دا کفار سکے پا دی مسلمانانو کی ټولی جوڑائی ڈلے جوڑائی چی دا پا خپل منس کے لڑاو کی دا سو گو رئینا دا پاٹھائی جوڑائی ملیانو کی جوڑائی پاوامو کی جوڑائی چرا شبت دیو بل سر لڑاوی گی نو مونگ با پا دی پیسیم لگئی پا دی مانے لکونا عربونا پیسی لگئی چی دا امت لڑاو شی دا سمر امت چی لڑاوی گی او پا فروی مسائلو کی لڑاوی گی دا دی لڑاوی دو پس دا غیر قوم لاستے زکا دا امت چی اتفاق پا کراشی د دای زور تکل سوټینګې دیشي د ایسر خدای الله مدد او نصرت ته د دای په دې طریقې باندې زمای عزت مندو د لړاوي دو کوشش دا کوي چې په امت کې جوړ وي امت کې اتفاق او اتحاد وي او دا بر عزیز زمای عزت مندو د قران او سنت پرانا کې د ارز میرا کول چې حضرت جابر رضی الله عنه پستر ګړو دې ما مور لبوزي رشاد الله سولی و مور ته راوست ورته مور لخر را روان دې ما لټي نبی وی ورته وی چې تدا شوکه د ځان د بچاو کوشش وکا د فتنو دور کې وزان په سې طریقې سکے تد دې د شر نزان په سې طریقې بچکا ناغم د خپل والدې ام سلمہ رضی اللہ عنہ خبر او منلا بلا بیبیانه د امت د پاره د خیر یو ذریعہ وا د امت د پاره دیو جنا یو بیبی جنازه وړې شو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پکې ده نو خلق له پخلا رخلا رزای تا فوغو مسوک پور تکړي تاسو له پتا ده دا د سید المرسلین بیبی ده د تا د خیر یو سبب امت د پاره که صحابيات او که صحابو او زما عزت مندو بیا امهات المؤمنین خود امت د خیر یو لو یا ذریعہ وا د امت مسلمه د خیر د پارا دا یو لو یا ذریعہ وا الہ العالمین دې زموږ استاد او پزونو کې د دې خپل مین دو سرا بنا او محبت واچي او دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ د لو تقوا او دلویش بی بی بانی چی کلا منافقانو تحمت لگولیو نو دا بی بیانی طول دا تقوا دا وجه نخاموش پاتیوی ورن دنیای بنو لتا سو گو رای ایو کو یو بل پارسکه دا دا دوی اغا کمال ایمانو چی دا دای خلا بلکل خاموش وا نو دا دا دوی اغا لوی تقوا وا دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا او د دې نور بیبیانو د دې نور بیبیانو بیبی دا تقریبا د سلورنی مشرو کال په عمر کې وفات تا بازی ذکر کړی چې 61 یو اتیا یو اکن میں سال عمر بازی ذکر کرے دے اکن میں سال عمر دے ذکر کرے دے او داد اللہ حبیب پا نکاح غستے ہوا د شوال پا میاش کے پسلورم کال د حجرت پانے شوال ماتا سنوی اسلامی میاش نمون از دکی چاچا از دکڑی بھائی آما اسلامی میاش نمون چالا ورزی لب کوشش کوي ګورا زموږ استادو بچو لم جنوري فروري مارچ په یو ساورزي اتازو زمیدارو ته په شکاله بادرو په یو سادرزي د دې خپل اسلامي میاشتو نومونه مزده کوي ها بھائی د رمضان نفس دې میاشتې ته شوال وای دا دو وخترونو په منځ کې ده د الله د حبيب اکثر نکاحونه د دو وخترونو په منځ کې شي په خو به خلکو دا سکول د دو اخترونو په منځ کې واده به ډېر سپیر غنډو رازو میاشتو کې سپیرواله نشته دام د بيدینه یو خبره جته ودار سپیر دا او دا سمد ادا میاش سپیر دا او دا سمد خیر او شر مالک څوک دی د خیر او د شر مالک اغه الله رب العزت دی دیو جن کوم ته خیر راځي او بد الله په فیصله ملاويږي او که څه تکلیف رسی آبم دا اللہ رب العزت فیصلہ شوی وی دنور بی بیانو حال بے انشاءاللہ مونگوائیو دا کتاب دے دیکی مو خیو دا درود شریف آغا صحیح سند سر چکم درود شریف تے نامو پکی ٹول ذکر کرے دے قرآن شریف کی سمرا دعاگانی دی نو آغا ممپدی کی ذکر کری قرآن دا مسنون دعاگانو کی زمونگ عوام سکے چه بازی طلباء ملیانم کمزوری کئی اکثر مونگ تدایاد نی چی جمعات نوزی نسو دعا بکے رادن نکے گی نسو دعا بکے دود کی دو سو دعا گانی دی نو دا گور دا کتاب بس زان سر سر لکے دی چی کم زود کی گئی دود کی دو پا وقت کی پکی آغا دعا گانی راڑاوا چی زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام دود کی دو دعا گانی دی مخی دی دعا گانو سر مانا گانی نوی نیو مرګری ما ته حج کې مشوره را کړې و چیرې کتاب کو غټ شي غټتی شي الله دې عمر کې خیر برکت واچي خودي سره دا ماناګا نیولې کوي نو سما الله دې عمر کې خیر برکت واچي غډېر خواريو کا دې سره آسان اردو کې ترجمه لیکلې دې کې تقریبا مون کوشش کړې چې دا سې او دعا پاتې نشي چکم د نبی کریم علیه السلام مسنون دعاګانې دي لکه ته د کور نو زیاره سو دعا پکار ده نو مخکې دا کتاب کولاو کا وغه دعاګانې او کور ته د نکیږي سمسنون دعا ده د بازار کم دعا ده شپې خوب کې سړی را پاسي نو یو کلمه چې وای نو دعاګانې الله قبلې بخاری شریف حدیث ته چې یو سړی بازي د سپینګری ډېری پیر را پاسي ځکه دا عمر چې په شاکی کې نو بیا سړی د ودری پیر غو د سمات لرا پاسې جرا پاسې و الا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او دې پسې غنور الفاظم د دعا په دې کتاب کې مو ذکر کړی نو حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې دا دعا چاوې ا دې پسې سوال د الله نه کوي نو الله به قبلې سمو دي شارحین لیکلي وې دې ته اجابتي یقینیه وې یعنی یقینا بد د سوال الله قبلې دا غ دعا دي کې تب نه خي هي چرشپې را پاسې اے بیاش دې مسړې او دعا وې خپل ولا یاد شي تاسو ګورې زموږ دي باز عوام قرآن نه دی ویلې خو چې په موږ پابند کی د امام نه اوریدري او غر سوره سورتونه زده کړي ډېر سورتونه د امام دا اوریدو سره سري یو صحابیه وای ما سوره قاف د الله د حبیب د خلی مبارک نزد کو وای سمره موده زمونږ او د نبی عليه السلام دی تنور یو نو د الله حبیب په هر جمعه دا سورت وی ما واپل اوریدو وای غاوریدو اوریدو سره ما سوره قاف والقران المجید یاد کو رجدا دعاګان بیت الخلاء ته ګور اکثر وای ما شمو یریدو حدیث کی راغلی دا کم زی که سڑی او دس ماتی پا دیده که شیاطوی نو پیریان راجع بای رجیت مسنونی دعا سرکینی اللہ دا غی اوستا پا منز کی دیده دعا پا برکت پردر آوری اکا دا دعا نی نو بس وی بیگا وڑو بول را پاسی دلیو اباسو یې رولو نبی موږ په پیریانو والا ګرځو او هغه به حرمتی کوي زنانه او په سیملی او یو لوی مصیبت جوړوي نو کوشش وکړي چې دا مسنون دعاګانې سشي اغبل کتاب کې مخ کې صفات یې وو دګي یو اسماء الحسنا موږ ټول راځه بکړي دا موږ دې ماشومانو باندې ان شاء الله کوشش کوو چې دې کې کوم واړه راځي چې دا ټول دعاګانې زده کړي دې کې کدا حج دی کدا روزه مات دی موږ کوشش دا کړې د علما او کتابونو د حدیثو کتابونو نمودار نقل کړي چې څه دعا پاتې نشي د حج باز دعاګانې دي دارنګه د جناتو نه د بچاو دعاګانې دي ناغه ټولې دعاګانې الحمدلله پدې کې راجم دي الله دیو کی چې د خپل پیغمبر ټولې دعاګانې موږ او تاسو لس شي دار علی یاد شي او ژوندګي دای ګور کله کوي امت په اعمال راشنو دای سره به د منکر وخت ني کور نه روزي تا سره دا غم دې چې زما د پیغمبر مسنونه طریقه سره وردن نه کیږي نو پدې به وردن نشي چې په څوک کومه طریقې وردن نشم اته سو سوچم کوي کله چې یو سره کور ته وردن نشو نو کله جنگونه جوړ شي نو دا جنگ کور کې پاغر دي چې تا مسنونه دعا نه ویلې تبه د خپل پیغمبر په مسنونه دعا وردن نشي بیا واستاخذ او بچو سره د جګ راځي دې کې بیا نه راځي وې درې کسان دي ابو داود شریف کې راغلي چې دای به په خوشحالی سره الله جنت ته وردن نه کوي د الله پیغمبر وې عزت مواره یو پکې سوک دي وارا جولون هغه سړی دې چې کور ته وردن نشو سلام واچولو اے په سلام سوره وخت لګي اسوره پیسې پی لګي خو زموږ استاد پیغمبر علی السلام زمواري غستي چې سو کور ته زی او سلام واچولو وې عزت مواره چې الله پاک به سکے نو کور ته چې ټول به سلام اچو یا وای اچو وای به سلام کنا او دی په وګوره مونږ سره یو کس اوس ماشاء الله تبلیغ کې ډېر رزو لګولې مونږ سره ان ته مولا نور راغلي دلته دا سلام مسله ورې دلی او مالې چې کور ته امورې په صفات تا وی کور ته وردن ته شم په مور به سلام واچلو یا غیر اپوره او خاندل دی کې په ما ولې خاندل به نه چې هغه پیدا شوه دا واده شو بچی وشول خو هغه سلام نورې دلی نه استاد پلار نه ورې دلی ان استاد بشران نو قدر پوری چاو خاندل نو پدی مړه کې لګ جڑا وکا چې اسلام می داسې ناشنا کړي کما په کور کې سلام چوله او دا زنانا عادت وي نو سلام بچو وي کنا بچو وي او د قید قران شریف آیات ته الله وی چې کور ته وردن نه کیږي نو سلام بچو وي نو هر ځای کې زما عزت مندو چې د مسنونو دعاګانو خیال وس بعض مسنونو دعاګانې تقدیر کې سلیقي حاصل ملاويږي واغې سره الله فتون د فکای وې څوک چې ساري بسم درې پیری وې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نو د ته بد دیر تکلیف نه رسي نو یو صحابي نه دا حدیث چاز دکړو ناغه فالج والو ناکه سي تپوس تراغه ناغه ردا سي قتل دا صحابي زړه کې دا رال چې دی خو غنداوي چې تا خو مال حدیث ویل چې څوک درې پیری دا سي وې تکلیف ورنه سي ته فالج والو توجه بده کنا نا ورته وی ګره حدیث می درته ویل یا خپل ځای صحیح دی او په کوم راز چې ما ته فالج ملاوي د دا دواره الله یې رکړې وا په کای په خبره وانه په دا غرض می دا دواره نه هی رشوا ازنت پدی کی په شک کې نشي جمال او ویلی چې دې سرار قسم مصیبت د فقیه په خپل پیراغله وی په دا غرض ما نه غدوا سوا نو دا مسنون اعمال زمای عزت مندو چې موږ او تاسو ګور دا د اس په ابتدا کې دواره په دې منس کې دواره چې او د سو کې نو غې نه پس دواره خدغه دعاګان زمای عزت مندو ټول ز د کول لګور دا سی او دعا مشتا چې ساری جمعه ترا دن نشوي او هغه دی وې نو تر ماخامه به شیطان نبی غمای دا سی دعا مشتجد د کور نه روزي حديث پاک کې راغلي وای دا شیطانان کوڅه کې ولاړ وي وارو غده به روزي کنا د کور کې تلاوت او نفلونه کوي د جنت لرانه روان دي چې بار روزي په پګټ وړو سرکاو د جیت مسنون دعا وې وای دا شیطان غنور لوي چې بای بس د مال او زمو وسنه چلیږي الله د حفاظت په خپل لاسو کې واغسو نو په دې دعا دې سکندونه لګي خو برکات پکې سمره دي برکات پکې زما عزت مند دومره ډېر دي کوشش وکای چې ټول مسنون دعاګانې سکه عزت کوي اکثر مونږ پسې د فرض پسې د مسنون ذکر طریقه ناراضي د مسنون ذکر طریقه ناراضي فرض مونږ پسې سمدستي پاسه یې ما یو خواږی چې چا سوزر دی او داسې تکلیف دی واسه ما پاسه بوزوشي باز خلکو کو خیال ته بیگ نه دمانه چتلان دي میږي پی چچو چکونه لګای فرض موس یوشي سمدستی و سنت و نفل لنو دري یا کور تلاړشه نو په دې لار به ذکرم برابر کې او سنت چکور کې او کې نو ډیر ثواب ده کور د چانیز دی وی جمعه سره نو سنت څه کوي زمو پیغمبر علی السلام دا مخ کې اورستو سنت کوم ځای له رسولي کور تیر یا دی دې کیا ذکر او آیات الکرسی و آیات ادری سورتونه وایا در دیش پیر سبحان اللہ وایا در دیش پیر الحمدللہ وایا سلور دیش پیر اللہ اکبر وایا داغه نه پس بیا کس دعا غواړي نو کا دا کم مسنون اذکار دی نو پدې باندې خامخا سکوي پابندی سوک به ان شاء الله کوشش کوي ور یو یو دعا درته چیز د کوي کنه نوم ډېر دا سره پزان لازمه کی چې بای ز کډېر نی نو د خپل پیغمبر علی السلام یو یو مسنون دعا وسکو دا به د رز رز یادو نو ان شاء الله چې دا سي عمر وی کال تیریږي نو ډېر سب مونږ او تاسو سکړي ز دکړي بموي کله خبره باندې نه پويږي نو ماشاء الله اوس په هر مسجد کې علما شتا د خپل علما کرام نه سکوي ځان پويوي او سره چې دین کار لکارو وي نو تاسو ګورئ دا تبلیغ والا مرګري نو مو سبق ورځي سو چې روزه او سلور میاشتې او لس ورځې ولګي نو پاره کې ډېر څه زما عزت مند زده کی هغه کیسو کې ډېر څه خبر زده کی خاص کر دا عوام نه دي تبلیغ کې خامخا زما عزت مند وخت لګوي تبلیغ او یو کوشش کوي تبازی خلق تبلیغ سره بنیادی نه لگی وای دی درس لنه کینی درسونو لم کینای خو هغه درسونو کې شوګنی شي ګټه سلمہ دا سی وی زاکثر جلاړ شم شر ته ختم یو ام درس دا سی کوي چې خلقو له خیره ته سلام کتا سوز ته ما سره یو جمعه را لای از په دې تقریر او واعظ کې ستاسو بیزتی کو ا مقصد می ستاسو شرمولی سوجو می و مالک نه دا سی کزه درس قران کو او دا غی درس پسې مقصد می د درس د په تبلیغ رد کول نو بیا خو ما سره څوک نه کیدی کنه نا تاسو په تبلیغ رد مکوي بیا به خلق در سره قران لکینی خلق وسې کی قران لبکینی در سره د تبلیغ د دین یو کار دی ټیک د ګوره کمزوري به باز خلکو کیوی خدا غ خلکو د کمزوري د وجنه تاسو په تبلیغ کې بداسې مليانی چا بغټوړی نو تبلیغ فریزو په علماو کې بداسي علماي چې به ګډ وډي د ژوندۍ به سمنی نو مخ به دین ته نشا کو مونږ چې چا کې دین کار د دین کار دی که یو سړی تبلیغ کې لاړ او ګډ وډ ګرځي دا غد وجه نه به مونږ ټول تبلیغ ته بد نه ګورو دا خود دین یو کار دی 24 ګنټه د جمعات په ماحول کې ناشتي د مسبق اوره زمونږ ور د مسبق کلمه ځان د ټولو کې څه شي د ټولو کې زما عزت مند زموږ ډېر نیمګړتیا ده نو خپل عالمانو صاحبانو تر نږدې شي الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې رب کریم موږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته اصول او فروع ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمام دنیا کې چې امت مسلمه د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لدی ته دا ټول پریشانای الٰه العالمین ختم کړي یا رب کریم په اسپیټالونو کورونو کې چې د چا بیماران پراته دي تو ورته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي الله زموږ د مدارس او مساجد او مراکز او حفاظت وکړي پس عمر دینی مدارس او کې طلبه او طالبات سبقونه وای الله با عمل عالمان کې او د دې مدارس ضرورت الله د غیب او د خزانو نا یا رب کریم ته برابر کې الله د لری لری نظامګری د جمعې د موزو د وعظ او نصیحت او ریدو د پار راغلی یو یو قدم په تلو د نیکو کې واچې دا سمره حاضرین دی غایبین امت ته الله د دوی او زمونږ او د ټول امت هر قسم دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي. الله د دوی او زمونږ کم دینی او دنیوي حاجتونه دیا پوره کړي. الله زمونږ پر ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الله د مسلمانانو ملکونه د هر قسم آفتونو سازشونو نه او بدمنون الله په امن او امان ساتي. الله د چا منځ کې دشمني طرف غنۍ دي یا رب کریم ته په خیر سره د دشمني ختمي کې او صلح په منځ کې وکي. سوګ بي ګنا په جیلونو کې بنديوان دي الله په خپل رحم او کرم را اخلاص کې. الله د چا بچی نشتا تورته نیک عمل صالح بچی ورکي. باز مرګرو سو دعا د پاره ویلي یا الله د دې حاضرینو غایبینو کوم دینی دنیوي حاجتونه دي تا واده کړی چې د شاله اس خالی نه پریزي او استاد شان سردا خایي ګمنا چې بند جولې غړولي او تور خالی جولې پریزي. زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. زموږ د ټولو دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و صحابه.